بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا صدق الله المولانا العظيم سورة مباركة مريم از جملة سورة هاي مكي است در ترتیب مصحف نزدهم صورت است و در ترتیب نزول 44 صورت است دارای 98 آیه 6 رکوع بعد از سوره مبارکه فاطر نازل گردیده مجموع کلماتش 780 و مجموع حروفش 3700 می باشد. سوره مبارکه مریم چون از جمله سوره های مکی است بناهن زیربنای شریعت الهی که همانا توحید رسالت و معاد است برای تثبت به این اصول بحث خود را تثبیت میکنه و شروع میکند و منهج آنانی که الله اونها را هدایت کرده در ضمن بیان منهج آنان را که به بد انتخاب خودشان الله گمراه کرده بیان میکند. سوره مبارکه پیشکش میکند قصص انبیاء علیهم السلام را که شروع میکند و در چگونگی داستان حضرت زکریا علیه السلام و فرزند صالح و برومندش حضرت یحیی علیهم السلام. بعد سوره مبارکه به قصه عجیبهی که همانا چگونگی دادن فرزند به حضرت بی بی مریم علیه السلام و ای که ای طفل چگونه بدون پدر به دنیا میاد ای را هم به ما شما بیان میکنه و در حقیقت اعجاز الهی را برای ما شما پیشکش میکند. همچنان سوره مبارکه از حضرت ابراهیم خلیل و چگونگی داستان و با پدرش، بعد ذکر ثنای الله جل جلاله با اولاده از او از جمله حضرت اسحاق و یعقوب علیه السلام ای را به ما شما بیان میکند. سوره مبارکه از حضرت موسی علیه السلام، هارون علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، ادریس علیه السلام، نوح علیه السلام که در حقیقت ثلث از سوره را مبین موضوعات از اونهاست، در حقیقت عظمت پیامبر و رسالت پیامبران را برای ما شما تجسیم می کند. سوره مبارکه از بعض مشاهد قیامت به خاطر تهدید و تخویف مشرکین و منکرین و تسلی برای مؤمنین بحث می راند و همچنان تنزیه الله جل جلاله را از فلد و فرزند که تعداد از مردم از جمله مسیح ها به الله نسبت می دارند بیان می کند. سوره مبارکه به خاطر حفظ داستان شخصیت حضرت آدم علیه حضرت بی بی مریم علیه السلام را این سوره به امی عنوان یا به امی نام مسما گردیده. در سوره مبارکه کهف رد شبهات به اثبات عجز بنده صالح خداوند متعال تثبیت شد. در سوره مبارکه مریم جواب شبهات مشرکین به اثبات بندگی و عبدیت بندگان صالح خداوند متعال است. هر قدر که بندگان صالح خوب باشند، بزرگ بوده باشند، باز هم از بندگی الله خلاص نمی شود. بسم الله الرحمن الرحیم. کاف ها یا عین صاد. باز هم می بینیم که حروف مقطعات در قرآن کریم به اشکال مختلفه بود. یکی که از دو حرف، از یک حرف، از سه حرف، چهار حرف و ایده جمعی از پنج حرف هم تلفیق می‌یابد. کاف ها یا عین صاد. الله اعلم بمراده. رازش در بین الله جل و جلاله. یا رازش در بین الله و پیغمبرش. و یا رازش است که در حقیقت امتهای بعدی بعد از ما در تصویبش و در تثبیت ازی انشاءالله الله برشان راه ثواب را خواهند داد. و در پهلوی ازی مبین اعجاز قرآن کریم است که و ما شما نشان می دهد که حروف مقطعات حروف هجای است که از او این سوره مبارکه تلفیق یافته. یک نکته ای که قابل یاد آوری است که هر جایی که شما در حروف مقطعات امو حرف را میبینید، در حقیقت امو حرف بیشتر در امی سوره بکار رفته. بنان در ایجا کاف ها یا عین صاد از دیگه حروف که بیشتر تر بکار می رود. در سوره قاف بیشترین حرف که در اوجا بکار رفته قاف است. به این شکل این هم یک تعبیر است که باز هم مبین اعجاز قرآن کریم است. ذکر رحمت ربک عبده زکریا، هذا ذکر رحمت ربک، این از ذکر و یاد آوری رحمت پروردگارت عبده بر بندهش زکریا علیه السلام. اذ نادا، ان وقتی که ندا کرد ربه پروردگار خود را، ندا ان خفیا، ندای پوشیده را. در سوره مبارکه آل عمران ما شما مطالعه کردیم و خواندیم که انگامی که خداوند متعال برای مادر حضرت بی بی مریم علیه السلام این نعمت را داد و این شجاعت را الله برش داد که باید منبر شوهرش وجود داشته باشد و کسی باشد که او راه و روش را به پیش ببرد. مادر حضرت بی بی مریم از الله سوال کرد که یا الله ات یک فرزند برم بده که باز هم در راه تو دعوت بکند. وقتی که او دعوتی از او را خداوند متعال اجابت کرد به تولد حضرت بی بی مریم علیه السلام و بعد خداوند متعال این بی بی را چنان مقبولیت داد که حتی در زمستان برش میوه جنتی برش داده می شد. این حالات را وقتی که حضرت زکریا علیه السلام دید و خود به خود در فکر ای افتاد که ما هم ریش سفید شدیم و ما فرزند ندارم، پروردگار در جای ما هم کسی را قرار بده که او هم به دین تو دعوت بکنه، مردم را هدایت ببخشد. ببینید در اینجا دعوتگرا در فکر از این نیستن که فرزند اساسو به ما بوده باشه، دعوتگرا در فکر از این هستن که این پیام دینی همیشه با مردم باید برسد و مردم زیر چتر دین باید زندگی بکنند و در فهم دین باید اونها را مساعدت بکند. حضرت زکریا علیه السلام وقتی که این نکته را گرفت، اذ نادا ربه، در آن وقتی که ندا کرد پروردگار خود را، ندا ان خفیا، ندای پوشیده ای را، پوشیده تنها خودش بود و ای آواز را به الله کرد که یا الله فرزند صالح بر من نصیب بگردان. قال رب اینی وهن العظم، گفت پروردگارا، ای پروردگارا، اینی به تحقیق من وهن العظم، ضعیف شده استخوان من، وهن العظم به معنی ضعیف شده قوت من، وهن العظم منی، ضعیف گشت قوت من، و اشتعل الرأس شیبا، و همچنان سفید شده از الرأس سر من شیبا از پیری، و اشتعل از شاله گرفته می شود. یعنی وقتی که سر سفید شد این نوعی از شاله و درخشش خاص خود را دارد. بنان و اشتعل الرأس شیبا، سر من هم سفید شده از جهت پیری، ولم اکن بدعائک رب شقیا، و نبودم به درخواست از تو ای پروردگار من شقیا بی بهره. هیچگاه هم تو نشده که من چیزی را از تو خواسته باشم یا الله تو بر من نداده باشی، چیزی که خواسته باشم تو بر من عنایت کردی. و اینی خفت الموالی، و هر ان من میترسم، الموالی از اقربایی که من ورای از عقب منن، از او میترسم. چی میترسم؟ که ایتو یک کسی را ندیدیم که ای پیام دینی تو را به مردم برساند، ایتو یک کسی که دل ما سر از او آرام بگیره وجود ندارد. از این نمیه که و اینی خفت الموالی من ورائی، از اولاده و اقربای بعدی خود میترسم که مال ما را تقسیم ده بین خود نکنند، زیرا انبیا کدام میراثی ندارد. و کانت امرأتی عاقرن، و هست خانم من عاقرن نازای، خانم ما هم نازای است، ما هم ریسفید شدیم، ولی مشکل داری است که در قوم کسی که دعوت الهی را به پیش ببره من نمی بینم. فهبلی من لدن که ولیان، پس به لطف کرم خود ببخش مرا من لدن که از جانب خود ولیان وارثی را، ولیان متصرفی را که بتانه او در امور دعوت الهی مردم را رهنمایی بکند. یرثنی و یرث من آل یعقوب، که وارث شود مرا و وارث شود از اولاد حضرت یعقوب علیه السلام. وجعله رب رضیا و قبول بکو پروردگار من به قبول پسندیده. وجعله ربی پروردگارا بگردانی فرزندی که تو به من ارزانی میکنی. رضیا پسندیده. یک نکته که در اینجا بسیار جالب است. همیشه که شما از الله چیز را میخواین ایتو بخن و انتم موقنون بالاجابه، که شما یقین داشته باشین که الله ای دعای ما را قبول میکند. در اینجا شما ببین حضرت زکریا علیه السلام اول چی میگفت؟ که پروردگار هیچگاه ما با دعا و طلب از تو ایتو بی بهره نبودیم. در اینجا میگه که وجعله ربی رضیا، پروردگار بگردان ای فرزندی که تو به ما عطا میکنی ای را قبول شده و درگاه تو پسندیده بوده باشه پیش تو، ای تو یک فرزند الله به من نصیب بگردان. معنا چی مبرده دیگر؟ یعنی ای تو فکر میگه که دعایش کمی گفت مثل که قبول شده باشد، خودش یقین داشت به اجابت الهی که خواه مخواه خداوند مطال دعای ما را قبول میکند. فاستجاب الله، الله هم دعایش قبول کرد. یا زکریا، ای زکریا، اینا نبشیروکا، به تحقیق ما هم مژده میدیم تو را، به غلامین، به پسری که نسموه یحیی، نام او یحیاست، لم نجعل له من قبل سمیا، قرار ندادیم و نگردانیم او را من قبل و پیش از این سمیا هم نام، هیچ کسی هم نامش هم نیست. قال گفت حضرت زکریا علیه السلام، رب ای پروردگار من، انا یکون لی غلام، چگونه برای من فرزندی باشد و کانت امراتی عاقرا و هست همسر من عاقرا نازا، وقد بلغت من الكبر عتيا، و همچنان رسیدم من به سبب کلان سالی عتيا در نهایت ضعف، ما در نهایت ضعف قرار دارم، خانم من پیچ سفید شده نازا است، چگونه الله به ما فرزند عنایت میکنی؟ تبیست که انسان است، انسان تشویش میکند، آیا ما جوان میشم؟ آیا ما قوی میشم؟ دیگه همسر بگیرم؟ چی کاری ما باید بکنم؟ قال گفت الله جل جلاله کذالک، امین طور است، کذالک امین طور است که تو باید در می حالت ریسفیدیت باقی میمونی، همسر تا تو پیچ سفید میباشد، ولی الله جل جلاله برای تان چی میده؟ از امی همسرت برای تو فرزند میدهد. قال گفت قال ربک هو علی هین، گفت پروردگار تو هو این کار علی بر من هینون بسیار آسان است، بسیار آسان است، و قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، هر نافریدم تو را ای زکریا من قبل و پیش از این، ولم تک شیئا، حالان که نبودی تو چیزی، تو چیزیم نبودی ولی ما تو را پیدا کردیم. بس معنا چی میدهد؟ آفرینش یک انسان پیش الله جل جلو بی نهایت آسان است، حضرت آدم را بی پدر و بی مادر پیدا میکند. بنان برای تو الله توانایی زیره میدهد که از امی خانم پیش سفید برایت فرزند عنایت بکند. مفسرین کرام میفهمند که حضرت زکریا علیه السلام در 120 سالگی و همسرش در حالتی که 90 سال داشت الله برشان فرزند میدهد. قال گفت حضرت زکریا رب اجعل لی آیه، پروردگار را بگردان برای من یک نشانی را به تولد فرزند. و این هم حق یک انسان است که به خاطر اطمینان دلش و هر کسی که بوده شاید تشویش داشته باشد، بس خوشحالی شاید بخواهد که خود را تسکین ببخشد. قال گفت آیتو که الا تکلم الناس ثلاثه لیال سویه، گفت الله جل جلاله آیتو که نشانی تو این است که الا تکلم، الله تکلم الناس، که سخن نتوانی گفت با مردم، ثلاث لیال 30 شب سویان، در حالی که صحیح و جور باشی، تو جور تیار هستی ولی سخن گفتن نمیتونی 30 شب. این نشانی تو است، گنگ نمیشی، گنگ به این عنوان که زبانت کلالت پیدا بکنه یا فلج شوی، به این حالت نیست، بس مردم فلج میشه با سخن گفتن نمیتونه، تو صحتمند بوده باشی ولی گپ زدن نمیتونی. فخرج علی قومه، پس بیرون آمد از قوم، بر بالای قوم خود، من المحراب، از حجره خود، فاوحى الیهم، پس اشاره کرد به سوی ایشان، وحی چندین معنا میداد، با فمعنی و الهام یک عنوانش بود که در سوره مبارکه نحل تیر شد. فاوحا الیهم در ایجا هم وحی به معنی اشاره است. فاوحا الیهم اشاره کرد به دست خود، الیهم به سوی قوم خود، ان سبحوا بکره و عشیا، که تسبیح الله را بگوید بکره و عشیا، صبح و شام، صبح و شام شما الله را به تسبیح و پاکیات بکنید. ایجا هم معنی چی میداد؟ در وقتی که زبان سخن نمیگوید، این پیامبر خدا از دعوت به سوی الله یعقب نشست و نگفت که چون زبانم کار نمیکند، سخن گفته نمیتونم، بنان به مردم نمیروم، این کار نکرد. در همچی یک حالت با دستش مردم را به طرف الله فراخان. پس مسلمانی که دستش کار میکنه، زبانش کار میکنه، فکرش کار میکنه و قرائی که در خانه میشیند، اینا باید ای آیت دقیق شود. به طور مثال ما در افغانستان مسلمانایی داریم که کمونستا گوشتشان به پلاس برشکنده، ناخونایش برشکشیده، 10 سال، 12 سال، 8 سال در زندانای پلچرخی وقت تیر کردن، با مشکلات جدی روبرو شدن، ولی زحمت کشیدن. وقتی که آلی میبینید در پشت دکان خرای کده ششته، هیچ مایوس شده کاملن، ایتو فکر نمیکنن که یک وقتی که کاملا مشکلات بود در راستای دعوت می، کسی نمیتونست یک کتاب و جای دیگری ببرد، ای را خوب بگذار که تو را دعوت بکنی بسا با اصلاح و با نشستن و با مجالس. در او وقت زحمت میکشیدین و پشت پشت خانه مردم میرفتین و مردم را به طرف دین دعوت میکردین. امروز چی شده؟ با کدام عنوان و با کدام اصل شرعی خود قرائی که در کنج اتاق جای دادی یا در کنج مسجد جای دادی یا در دفتر جای دادی و یک روز هم به خاطر دین دعوت نمی کنی؟ علمی رخصتی که این مسلمان ها گرفتن، من این فهم که به کدام چیزی دینی یا تمسک کردن. آیا دین فقط در یک عصر بود؟ آیا مکلفیت ما به می خلاص می شود که در یک بعد از تاریخ زحمت بکشیم و در بعد دیگری مایوس شیم؟ اگر مسلمان هستیم در این دین مایوسی نیست. این دین دین است که همیشه تو را می که حرکت بکن. هرگاه که برو برو برو باز نتیجه نگرفتی، باز شروع که اثر بالاخره نتیجه میگیریم. عیزا اونها باید بفهمند و پیش الله مسئول هستند و خداوند متعال پرسانشان میکنه و اعمال ناشایستی یک تعدادی که با جهاد ما جفا کردن، با خون شهدای ما جفا کردن، با این ملت جفا کردن، کارهای از اونها دلیل بر این نمیشود که ما تو در خانه بشینیم، مردم را به حق دعوت نکنیم، مردم را دین نشان ندیم و اونها را بگویم که بهترین راه حل مشکلات، یگانه راه حل مشکل اسلام است. اسلام باید بفهمند مردم تا که افغانستان آرام شود. بنان در اینجا ببینید که حضرت زکریا علیه السلام زبانش کار نمی کند، زیرا الله برش گفت که تو 3 شب سخن گفته نتوانی، ولی باز هم پیش مردم که فاوحا الیهم اشاره کرد به سوی مردم که انسبحوا بکره و عشیا، که تسبیح الله را بگوید صبح و شام. بعد الله برس فرزند می دهد، خداوند متعال برس فرزند می دهد و نامش هم الله گذاشته، یا یحیی خود الکتاب، فرزند را الله برش داد به حسب دعایی که پدرش کرده بود. پدرش دعا کرده که ایره قائد و رهبر و امام به مردم بگردان تا که دین خدا را به مردم برساند. حضرت یحیی را الله چی می گد؟ یا یحیی، ای یحیی خود الکتاب، بگی کتاب را، به قوت بجد و اجتهاد. این کتاب را که میگیری اما تو تنها به اصلاح بوسه نشکو، بوسه بکنی و احترام و تقدیس خشک بکنی، به قوت با توأم با عمل بگی. و عطیناه الحکم صبیه، و دادیم او را حکم در حالت صباوت، در حالتی که کوچک بود، طفل بود، ما برای او حکم دادیم. الله جل جلاله دعای با اخلاص را قبول میکنه. هر کسی که با الله به اخلاص دعا کرد، الله جواب برش مثبت میدهد. این مبارک هم دعا بسیار با اخلاص کرده بود. دیگه پیغمبرها 40 ساله میشود، بعد از او باز حکم برش داده میشود. این در وقتی که طفل است، الله در جمله پیغمبرها ای را حساب میکنه، پیش از پیش برش خبر داده میشود. و حنان من لدنا، و رحمت دادیم او را از نزد خود. یا یحیی خود الکتاب در آیه حذف وجود دارد. فلما ولد یحیی و کبر و بلغ سن الذی یؤثر فیه، انگامی که حضرت یحیی علیه السلام به دنیا آمد باز بزرگ شد و توانایی از ایرا پیدا کرد که پیام الهی را به مردم برساند. بعد مورد خطاب الله قرار می که یا یحیی خود الکتاب، ای یحیی بگی کتاب را به قوت توان با عمل، توان با عمل. و عطیناه الحکم صبیه و دادم او را حکم در حال سباوت و خرترکی. و حنانا من لدنا، الحنان به معنی شفقت توان با رحمت. یکان بار شفقت های می باشد در ظاهری، و نه توان با رحمت. ملدون از نزد خود و زکاتن و پاکیزکی و کان تقیا و بود پرهیزگار، بسیار پرهیزگارم بود. در پهلو ازی که پرهیزگار به این عنوان که ای کتاب را واقعا گرفت و به او عمل کرد. و برم به والدیه و بود نیکوکار با پدر و مادر خود، با پدر و مادر خود نیکوکار بود. ولم یکن جبارن عصیا و نبود متکبر و سرکش، متکبر و سرکش در حضور والدینش نبود. پس بر ما چی میدهد؟ پدری که از الله جل جلاله فرزند را بخواهد به خاطر از اینکه خدمتگار دینش بوده باشد، دعوت کننده به سوی خیر بوده باشد، ای گپ دوم در ذهنش میاد که ای فرزند صالح که دیگران را به سوی جنت میخواند، دیگران را از عذاب الله میخواد که نجات پیدا بکنه، پس ممکن نیست که در فکر والدینش نشود. وقتی تو دیگران را میخوای با خوبی، میتونی والدین فراموش بکنی؟ قطعا نه. از این خاطر به هر کدام ما ایست که من حیث مسلمان وقتی که الله میخواین فرزند را الله بر شما بدهد، بگو پروردگار ای فرزند مرا عالم، بهرمند، خدمتگار دین و وسیله بساز که مسلمان ها هدایت شوند و هزارها انسان توسط دعوت از این به سوی جنت برود. ای تو از الله بخوای و در اخیر بگو که یا الله ای فرزند مرا بعد از طول عمر پروردگار در راه دین شهادت را نصیبش بکن. ای یکی از مکلفیت های والدین است که انتو دعا بکنم. والدین ما میترسه که بگه بچه شهید شود. نبو که پروردگار فرزند ما را بعد از طول عمر در بستره نکشش، پروردگار مانند شطور واره، پروردگار ای انسان را خون شهادت را برش نشان بده و ای را من حیث شهید به درگاهت قبول بگردان. و سلام و سلام علیه و سلام است بر وی، سلام است بر وی یوم ولیده در روزی که پیدا شد، و یوم یموت و در روزی که بمیرد، و یوم یبعث حیا و در آن روزی که برانگیخته شود زنده. در این کلش الله برش سلامتی میدهد. در روزی که تولد شد باز هم سلامتی از شیاطین برش الله میدهد، از امراض برش میدهد. در روزی که میمیرد خداوند متعال ثبات برش میدهد، باز هم از خطخشه های شیطانی کنار میشد. و در روزی که برانگیخته میشد از هول قیامت و از اون مشکلات خداوند متعال نجاتش میدهد. پس ما میبینی که خداوند متعال کسی را که بخواهد هدایت بکند به اساس تأثیرگذار در این مورد، یکی هم چی است؟ دعای والدین. والدین همیشه در حق فرزندایشان باید دعای نیک را فراموش نکند. فذکر فی کتاب مریم، یاد کن در کتاب قصه و داستان حضرت بی بی مریم علیه السلام را. اذ انتبذت من اهلها، وقتی که یکسو شد از خانواده و اهل خود، انتبذت ابتعدت، دور شد، مکانا شرقیا، در مکان شرقی. مکان شرقی که فعلا نصارا آن را احترام میکنه و الزام میکنن در احترام از اون به طرف بیت شرق، جانب شرق بیت المقدس. فاتخذت من دونهم، پس گرفت از پیش ایشان حجابا پرده. فارسلنا الیها پس فرستادیم بسوی او روحنا فرشتی خود را. فتمثل لها بشرا سویا، پس مصور شد برای وی آدمی درست اندامه. حضرت بی بی مریم به خاطر غسلش به طرف کنار شرقی رفت. طبیعی که در وقتی که او جارت خامخا کسی دیگر را نمیگذاشت و نه هم کسی دیگر به اساس احترام به او نزدیک میشد. در او حالت الله جل جلو ملائکه ای را برش نازل میکند و بچیش فتمثل لها بشرا سویا، پس مصور شد، آرسته شد برایش آدمی درست اندام، اتونه که به قواره خراب و متعفن و وحشی باش که او بترسد. قالت، گفت حضرت بی بی مریم، اینی اعوذ بالرحمن منک، هر این من پناه میگرم به ذات مهربان من که از تو این کنت تقیا، اگر تو هستی مرد عقلمندی، اگر تو هستی مرد متقی و عقلمندی، بنان کناره باید بگیری از من. گفت ای ملائکه، قال انما انا رسول ربک، جز نیست که من فرستاده پروردگار تو هستم، لأهب لک غلاما، تا ببخشم برای تو فرزندی را، زکیان طاهر از گناه و از بدی. ما فرستاده پروردگار تو هستم، لأهب لک غلاما زکیا، تا ببخشم برای تو حسب امر الله جل جلاله غلاما زکیان فرزند طاهر و پاک و آراسته. قال گفت حضرت بی بی مریم، انا یکون لی غلاما، چگونه برای ما فرزندی بوده باشد؟ یعنی به این عنوان که الله این درایت را برای حضرت بی بی مریم داد که وقتی گفت انا رسول ربک، بعد دیگه شک نکرد، بعد شک نکرد که تو فرستاده الله نیستی، ایلا شناخت که واقعا ملائکه الهی است. بعد پرسانه انا یکون لی غلامون، چگونه برای ما فرزندی بوده باشد؟ ولم یمسسنی بشرون، و تا حال نرسیده برای من دست یک انسان به طرز حلال، ولم اکو بقیه، و نبودم گاه زناکار. بنان دو، نه شوهر کردم به طرز حلال که مصاحب فرزندشان، و نه هم بدکاری بودم. قال گفت این ملائکه کذالک، همین طور گفته برای تو پروردگارت که تو شوهر نداشته باشی، اعمال زشت رو انجام ندهی، ولی خداوند متعال برای تو فرزند عنایت بکند. کذالک، به همین حالتت می باشی که نه شواری داشته باشی و نه هم دست به طرف گناه بزنی. قال ربک هو علی هیون، گفت پروردگار تو که این دادن فرزند در حالتی که تو شوهر نداشته باشی، کار عقیب و ناروای را نکنی، هیون آسان است، بدون پدر برایت فرزند بدهد، بدون شوهر برایت فرزند بدهد. ولی نجعله آیتا للناس، و انکه بگردانم آن را نشانه برای مردم، و رحمتا مننا، و رحمت از جانب خود، و رحمت بوده باش از جانب ما، و کان امرن، و این کار است مقضیان فیصله کرده شده و مقرر، این کار فیصله شده، تو در رابطه به این گفته نمیتونی که نمیخواهم. فحملته، پس حامله گشت حضرت بی مریم، فانتبذت به، پس یکسو شد با او، مکانا قصیا، در جای دور. الله برش فحملته، حمل گرفت، حمل را برداشت، یک روزهای عادی مانند زنهای دیگر سرسپری شد. فانتبذت به، پس یکسو شد با او، مکانا قصیا، در جای دور. در جای دور بیخی از حرم بیت المقدس بیخی دور رفت. فاجاها المخاض الى جذع فاجاها، پس ناچار ساخت او را، ناچار ساخت او را المخاض و درد زایمان، الى جذع نخلت، به بیخ تنه درخت خرما. وقتی که زایمان او را گرفت، درد که سرش آمد مجبورش کرد که باید بیرون برود. در بیرون هم رفت الى جذع نخلت، به بیخ تنه درخت خرمای خشک، در او جای خود را گرفت. و طبیعی که این دلیل بر ای است که ای تنه درخت خرما که در جای بود از طرف دیگر خوش بود، کسی در اوجا رخت آمده نداشت، بنان یک جایی بود که از مردم کناره دور و کسی در اوجا رخت آمد هم نمی کرد. درد فزونی گرفت. قالت گفت یا لیتنی، ای کاش که من میتو میمردم، قبل هذا، پیش ازی، پیش ازی که فرزند به دنیا می آوردم، کاش که میمردم، و کنتو نسیم منسیا، و می بودم به کلی فراموش شده، با کلی فراموشده، هیچ پیدا نمی شدم. زیرا من حیث یک انسان، طبیعی که با حوادث زمان انسان که روبرو می شد تأثیر گذار است. از یک طرف دردش، از یک طرف تنهاییش، از یک طرف آینده مشکل می بینه که آره که دیدی فرزند چی بکنم؟ حکم الله برمه شده، کشتش من نمی تانم، انداختش من نمی تانم که از پیش براو، باید ای را که خود حمل بکنم، باید امرای خود من حیث یک مادر ای را بردارم. و ای حقا الله جل جلاله ای برای من نصیب کرده که هیچ گناه و تقصیری در ایجا خلاف شرع به کار نرفته. ولی با روبرو شدن با مردم، او هم مردم که بنی اسرائیل که در هر چیز سخن می پالد و ایچگاه به حق تسلیم نمی شود، و بنان ما کنتو نسیم منسیا. ای الله کاش که میبونم بیخی فراموش شده. در این حالت ببینید که ار پیامبری که ار دوست خدایی که وقتی که از ظواهر اسباب عاجز میشود و خود در کاملا بیچارگی میبیند، الله حمایتش میکند. در اینجا هم الله حمایتش میکند. فناداها، پس آواز داد او را من تحت از زیر درخت، الله تحزنی، که جگر خون نشو. قد جعل ربک تحتک سریا، یقین الله گردانیده، پروردگارت گردان زیر پای تو سریا چشمه روان را، تحتک سریا چشمه و جوی روان را، و هزی ایلی که بجز نخلتی و شربتی بسوی خودت بجز نخلتی و بیخی درخت خرما را، تو ساقت علیه که رتبن جنیا، تا که بیفتد بر بالای تو خرمای تازه. چند نکته برش میکنه؟ با مجرده که طفل برش داده میشود، بعد برش میکنه که غم نخو، خداوند متعال در زیر تو چشمه روانی را بعد جاری کرده و این طفل تو را در اینجا بشوی. در حقیقت ای رکن خودت از اینجا وضو بگی، از این آب بنوش، و از طرف دیگری یک کسی که هیچ کس نداشته باشد، مراقب نداشته باشد، برای از او با او ضعفی که پیدا میکند، خداوند متعال یک درختی که خشک است او را فورا برش تازه میکنه، باز بسیار زود برش خرما را پیدا میکنه و او خرما را برش باز پخته میکنه و به اندازه پخته که با مجرده که تو شورش بتی بر بالای تو پایین میشود. پایین میشه یک غذای کامل، یک غذای کاملی که یک انسان مریض و ناتوان و ضعیف با او میبینه با او ضرورت داشته باشه، اما تو الله برش میدهد. خرما را دکترها امروز میگه کاملترین غذا است. اگر کسی بخوره کل چیزی که وجود به او ضرورت دارد، الله در این گذاشته و انسان را کامل میکنه از حیث ضرورت های مادیش.